בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות שותפים בקרקע הלכה ה. א. על פי התורה כי מרחמם ינהגם וכולי בליקוטי תניאנה סימן זין. עיין שם כל התורה. ומבואר שם שצריך כל אדם לעסוק ביישוב העולם. דהיינו להמשיך הדעת הקדוש בעולם, שיודיע ויזכיר כל אחד את חברו, את התכלית הנצחי, שלא בא לזה העולם בשביל התאוות חס ושלום, ולדאוג ולחשוב בכל עת על הפרנסה וכו'. רק ביאתו לזה העולם העובר הוא רק להכיר את הבורא יתברך על ידי תורה ומצוות וכו'. וזה עיקר החליפות וההשערה של האדם לאחר מיטתו וכו'. כי צריך כל אחד להאיר הדעת בבנים ותלמידים וכו', עיין שם כל זה היטב. ומבואר שם שזה שעוסק להאיר הדעת בחברו ותלמידיו, צריך שיהיה לו בחינת שתיקה. שישתוק במקום שצריך לשתוק כדי שלא יכנוס בקושיות ותירוצים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם וכו'. שזהו בחינת ועשו סייג לתורה, בחינת סייג לחוכמה, שתיקה וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת מה שהחמירו רבותינו זל מאוד על איזה קריאה. כמבואר בשולחנו רוך הרבה דינים בזה, שהשוטפין שחלקו צריכים לעשות מחיצה ביניהם גבוה 400 כדי שלא יסתכל זה על זה. כי עיקר איזה קריאה שנמשך מהרע עין, כל יניקתו נמשך על ידי זה שלא נזהר לצמצם דעתו בבחינת שתיקה, לבלי לכנוס בקושיות ותירוצים שאסור לו להסתכל בהם לפי בחינתו. כי עיניים על שם החוכמה נאמר, כמו שכתוב ותפקחנה עיני שניהם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמו שכתוב, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. ועל כן כשמסתכל בדעתו במה שאין לו רשות, זה בחינת רע עין. כי גם הרע עין בעצמו, מה שאינו ראה בשל חברו שיש לו עשירות, או איזה כלי וחפץ נאה וכדומה, גם זה נמשך רק מבחינת ריבוי הקושיות הנ"ל, שמסתכל במה שאין לו רשות להסתכל. כי אם היה לו מחיצה בדעתו לבלי לכנוס להסתכל ולחקור במה שמופלא ממנו, רק להאמין באמונה שלמה כי צדיק השם ודרכיו ישרים ונכונים מאוד, כמו שכתוב להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולה תבוא, וכתיב אל אמונה ואין עוול וכו', בוודאי לא היה לו שום עין רעה בשל חברו כלל. כי מי יבוא אחר המלך מלכו של עולם יתברך שמו, אשר משפטו אמת וישר, והשפיע לזה אלו הכלים והבגדים והחפצים וכו'. ומה לו להסתכל על זה כלל, מאחר שהכל על ידי השגחתו ומשפטו האמת. ועיקר העין רעה מה שנמצא שאינו רעה בשל חברו, נמשך רק מקושיות כנ"ל. שקשה לו, מדוע יהיה לחברו כל העשירות והגדולה הזאת, שזה נמשך מקושיות של צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. שבאלו הקושיות אסור לכנוס ולחקור כלל, כי הם בחינת דרכי השם הנעלמים שאי אפשר להבינם, כמובן, וכמו שנתבאר במקום אחר. ג' ועל כן הזהירו רבותינו ז"ל לעשות מחיצה בין השותפים שחלקו, שלא יבואו לאיזה קריאה. כי המחיצה נמשכת שורשה מבחינת סייג לחוכמה שתיקה, בחינת ועשו סייג לתורה הנ"ל. כי סייג פירושו גדר ומחיצה. כי השתיקה היא בחינת סייג וגדר ומחיצה להשכל והחוכמה, שלא תתפזר ותתקלקל לגמרי. כי כשאין לו מחיצת השתיקה הנ"ל, לבלי לכנוס להסתכל במה שאין לו רשות, על ידי זה ינרס ונחרב שכלו לגמרי. וזה בחינת המחיצה הנ"ל שהזהירו רבותינו זה לעשות בין השותפין בקרקע משום איזה קריאה. כי כי עיקר השמירה מהרע עין נמשך על ידי בחינת המחיצות הנעל, שהן בחינת סייג לחוכמה שתיקה וכנל. ד. ועל כן הזהירו רבותינו ז"ל שתהיה המחיצה גבוה 400 כנגד 4 בחינות שאסור להסתכל בהם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולם, שהם מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. שעל זה נאמר כי אין מילה בלשוני בחינת שתיקה הנ"ל, הן השם ידעת כולה. אחור וקדם צרתני וכו' לבחינת מה לפנים, מה לאחור. אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקע, זה בחינת מה למעלה, מה למטה. שעל כל זה אסור לחקור כלל, רק לשתוק בחינת סייג לחוכמה שתיקה הנ"ל. שזהו בחינת כי אין מילה בלשוני וכו' כנ"ל. ומבחינות אלו ארבעה דברים מה למעלה וכו', מזה נמשך כל הנהגות דרכיו יתברך הנפלאים ונעלמים מאוד. שהם בחינות צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, שהם 4 בחינות גם כן. וכנגד זה צריך שתהיה מחיצה גבוה 400 לשמור מהיזק ראייה, שנמשך על ידי הקושיות שנמשכים מבחינות 4 דברים הנ"ל וכנ"ל. שכנגד זה צריכים לעשות מחיצה בדעתו, בחינת סייג לחוכמה שתיקה, שלא להסתכל בהקושיות הנמשכים מ4 דברים הנ"ל. ועל כן הצריכו שתהיה המחיצה גבוה 400 וכנ"ל. ועל כן המשכת הדעת הנ"ל נקרא חנוכת הבית, כמבואר שם היטב בתורה הנ"ל, שהדעת הנ"ל הוא בחינת חנוכה, בחינת חנוכת הבית המקדש, שכלול מבן ותלמיד וכו' עיין שם. כי הדעת הקדוש הוא בחינת הבית המקדש, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו וכו'. כי עיקר שלמות הדעת דקדושה, שהוא להכיר ולידע את הבורא ידבח כל חד כפומה דמשער בליבה, הוא בחינת בניין הבית המקדש, שנבנה על ידי מחיצות קדושות, שבתוכם ממשיכין הדעת הקדוש הזה. שאלו המחיצות נמשך שורשן מבחינת השתיקה הנ"ל, בחינת סייג לחוכמה שתיקה. היינו, שהשתיקה היא בחינת סייג שהוא גדר ומחיצה מכל צד, שעל ידי זה נשמע ומתקיים החוכמה, שזהו עיקר פירוש של סייג. וכמו שאמרו מקודם, מעשרות סייג לעושר, שהפירוש שהצדקה ומעשרות שומרים את העשירות שלו יתפזר ויובד. כן, הפירוש סייג לחוכמה שתיקה, שהשתיקה הוא בחינת גדר ומחיצה סביב החוכמה, שתתקיים ולא תתפזר ותובד. כי חוכמתו יתברך מלא כל העולם, כי הכל נברא בחוכמה, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. אך מחמת ריבוי האור אי אפשר לקבל אור חוכמתו יתברך, כי אם על ידי צמצומים רבים שהם בחינת שתיקה, ומשם נמשכים גדרים ומחיצות שבתוכם נמשך ומתקיים החוכמה לדעת אותו ידבח, שזה בחינת קדושת הבית המקדש. כי הבית המקדש נבנה ברוח הקודש בקדושה כזאת, שעל ידי המחיצות הקדושות של הבית המקדש, על ידי זה נמשך הדעת הקדוש לכל העולם להכיר אותו ידבח. כי עיקר מעיין החוכמה יוצא משם מנקודת האבן שתייה, כמו שכתוב, ומעיין מבית השם יצא. אך אי אפשר לנוק מזה המעיין החוכמה, כי אם על ידי מחיצות הקדושות של הבית המקדש. ומשם נמשך הדעת הקדוש לכל אחד מישראל, שהוא בחינת בית. כי אי אפשר לקבל הדעת הקדוש, כי אם על ידי מחיצות הנעשים, על ידי בחינת השתיקה הנ"ל, בחינת סייג לחוכמה שתיקה וכנ"ל. ומשם, מבחינת הבית המקדש, נמשך הקדושה לכל בתי ישראל. כי כל אחד צריך לקדש ביתו בבחינת קדושת הבית המקדש. וכמו שנתבאר במקום אחר, וכמובן בתורה בראשית, ראש בית, לעיני כל ישראל, בסימן ס"ז עיין שם. וזה בחינת נר חנוכה סמוך לפתח הבית. כי הדעת צריכים להקיפו במחיצות השתיקה כנ"ל, שרק על ידי זה נמשך ומתקיים הדעת כנ"ל. אך מאחר שהוא מוקף מחיצות השתיקה, מאיך נוכל לקבל ולנהוק מהדעת? אך כל יניקת והמשכת הדעת הוא דרך הפתח. והפתח הוא בחינת אמונה שמתגלה על ידי הדיבור, כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפי, שזהו בחינת פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, בחינת פתחי פיך, בחינת פתח דבריך יאיר. כי האמונה שממשיכים על ידי הדיבור הקדוש הוא בחינת פתח ושער, שעל ידה נכנסים לתוך בית החוכמנה להמשיך הדעת. שעל זה ביקש דוד, שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. שיתנסו ויפתחו השערים והפתחים של הדעת, שהם בחינת שערי הבית המקדש, שבתוכה מתגלה בדעת כל אחד אלוקותו וממשלתו יתברך, שזהו בחינת ויבוא מלך הכבוד. ועל כן צריכים לשמור מאוד את הפתח, כי הסתרה עורבים על הפתח לכנוס חס ושלום דרך שם, דהיינו שיכנוס בדעתו קושיות ובלבולי אמונה חס ושלום. ועל כן צריכים לעשות בחינת דלתות להפתחים ולסוגרם בבריחים ומנעלים, שלא יכנוס לתוכם זר להחריב בית החוכמה חס ושלום. רק לכנוס לשם בקדושה, להמשיך הדעת הקדוש בהדרגה ובמידה כל אחד לפי ערכו. וזהו בחינת מצוות מזוזה אצל הפתח שצריכים לקבוע שתי פרשיות, שמע והיה עם שמוע אצל הפתח. כי שתי פרשיות אלו הם עיקר אמונת הייחוד וקבלת עול מצוות שצריכים לקובעם אצל הפתח די כלשמוע את הפתח וכמבואה מזה במקום אחר בהלכות מזוזה. וזה בחינת נר חנוכה סמוך לפתח. כי נר חנוכה שהוא בחינת המשכת תורדת הקדוש בעולם, בחינת שמן משחת קודש, להכניע ולעקור ולשבר ולבטל דעות מלכות הרשעה, שרצו להשכיח תורתו על ידי התגברות חוכמתם הרעה המוטעת והנבוכה מאוד. על כן צריכים להדליק אור נר חנוכה הקדוש הזה אצל פתח הבית. כי עיקר צריכים לשמור הפתח שדרך שם נכנסים ויוצאים אל הדעת, להמשיך הערתו לכל באי העולם וכנ"ל. ו. וזה בחינת נר חנוכה אסור להשתמש לאורו. זה בחינת סייג לחוכמה שתיקה הנ"ל. כי עיקר האור הוא החוכמה שנקראת אור, כמו שכתוב, כי יתרון לחוכמה וכו', כי יתרון האור וכו'. וכל מה שמשתמשים באור הנר לראות ולהסתכל על ידו, כל זה נמשך מבחינת החוכמה שהוא עיקר שורש אור הנר. ועל כן בנר חנוכה אסור להשתמש ולהנות באורו. כי אור נר חנוכה נמשך ממקום גבוה מאוד מאוד, עד שיכולים על ידו להאיר הדעת בכל העולם, אפילו בנמוכים והירודים במעשיהם מאוד מאוד. אפילו למונחים בתאוותיהן ומידותיהן הרעות במקום שמונחים רחמון אל יצלן, להאיר בכולן כי מלוך כל הארץ כבודו וכולי כמו שמבואר שם. ועל כן אסור להשתמש ולהנות לאורו בעסקי חול, שאסור להסתכל ולחקור בזה הדעת הקדוש להבין מה שנעשה בעולם. כי על זה נאמר סייג לחוכמה שתיקה הנ"ל. כי הנרות הללו קודש הם, אין לנו רשות להשתמש בהם, להסתכל בזה הדעת הקדוש, להבין הקושיות והתירוצים שאין הזמן מספיק להבינם. כי אם לראותן בלבד כדי להודות ולהלל וכו' על ניסיך ועל נפלאותיך וכו'. כי צריכים רק להסתכל על נר חנוכה לזכור תוקף הנס שעשה עמנו השם מטבח בגשמיות, שעמדו מתתיהו ובניו מספר אנשים מועטים כנגד המון רב כזה. ונוסף לזה תוקף הנס שדלק מעט שמן 8 ימים, שבזה רואים שהשם מטבח מושל בעולם וחפץ בעמו ישראל ובתורתו הקדושה. וכמו כן צריכים להסתכל על גודל אור הדעת שהמשיכו הצדיקים האמיתיים בעולם מאז ועד הנה, עד שגילו ומצאו מצוות נר חנוכה מרומזת בתורה הקדושה שמסר לנו משה רבנו כמה מאות שנים מקודם, וגילו דעת כזה בעולם, שכל מי שרוצה להסתכל על זה יכול להבין מרחוק גדולת הבורא יתברך וגדולת צדיקיו האמיתיים וגדולת התורה הקדושה. אבל אסור להסתכל לחוץ, לרצות לחקור ולידע ולהבין הכל, לתרץ לו כל הקושיות וכו'. כי על זה נאמר סייג לחוכמה שתיקה וחנל, ועל כן אסור להשתמש לאורו וחנל. זין. וזה הבחינת ויקרא יעקב אל בנה וכו'. שביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה וכו'. כי כל הברכות שברך יעקב את בניו, הכל היה בחינת המשכת הדת הקדוש הנ"ל. כי יעקב בכיר שבאבות שהייתה מיתתו שלמה, שהוליד 12 שבטי יש, היו כולם צדיקים קדושים בקדושת ישראל, שמהם יצאו כל זרע בית ישראל שקיבלו את התורה הקדושה, שהוא הדת הקדוש הנ"ל, להכיר ולידע את הבורא יתברך שמו. על כן קיבץ את בניו קודם אותו כדי לצוות להם להמשיך ולהעיר בהם הדת הקדוש הזה, להודיעם כי השם הוא האלוקים. שזה הדת הקדוש התחיל אברהם אבינו להודיעו בעולם בפרט לבניו, כמו שכתוב כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו וכו' ושמרו דרך השם, וכן יצחק אחריו. אבל אברהם ויצחק עדיין לא הייתה מיתתם שלמה. אבל יעקב, שהייתה מיתתו שלמה, עסק בזה ביותר, ובפרט קודם הסתלקותו. ועל כן קיבצם וציוום וברכם, כי כל הברכות הם מבחינת המשכת הדעת הנה להודיעם האמונה הקדושה, שזה עיקר כלל הברכות שבעולם, מבחינת אשר המתברך בארץ יתברך באלוקי אמן. כי כל הטובות והברכות וכל ההשפעות שבעולם בגשמיות ורוחניות כולם נמשכים מהדעת הנ"ל, בבחינת דעת קנית עמך חסרת. כי תכלית הדעת הנ"ל לידע ולהכיר את הבורא יתברך הוא הברכה, דהיינו להודות ולהלל ולברך אותו יתברך בכל עת על כל דבר, כמו שתקנו לנו רבותינו זה על ברכות על כל הדברים שבעולם. שכל אלו הברכות הם בחינת המשכת הדעת הנ"ל שאנו צריכים להודיע לכל באי עולם בכל פעם, כי השם הוא האלוקים, והוא ברא ויצר ועשה הכל, הוא מקיים הכל, הוא מנהיג ומשגיח בכל עת, והוא בהחמיו מזמין ומשפיע לנו כל דבר ודבר בפרטי פרטיות. וכן מבואר בתורה ימי חנוכה עם ימי הודעה, שעיקר התכלית הוא הודעות וברכות צריכו לעיין שם. ועל ידי הברכות שאנו מברכים אותו יתברך, על ידי זה נמשכים אלינו כל הברכות וכל ההשפעות טובות. כי המברך מתברך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בבחינת טוב עין הוא יבורך, יברך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה בחינת כל הברכות שברך יעקב ומשה את ישראל קודם הסתלקותם, שכולם היו בחינת המשכת הדעת הקדוש הנ"ל. ועל כן כל כלליות ברכותיהם את ישראל, היה שהתגברו לכבוש את ארץ ישראל ולהכניע ולשבר השונאים המונעים מקדושת ישראל. כמובן בפירוש רש"י ובכל דברי רבותינו ז"ל. שזהו בחינת מה שברך את יהודה גור אריה יהודה, שיצא ממנו דוד, שילחום מלחמות השם להכניע ערקום שהם כנגד ארץ ישראל. וכן גד גדוד יגודנו וכו' וכן כולם. וכן בברכתו של משה שהיה מעין ברכתו של יעקב כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הדעת הנ"ל נמשך רק בארץ ישראל, ששם בית המקדש, ששם עיקר הדעת של בחינת בן ותלמיד וכנ"ל. ועל כן, קודם שברך יעקב את כל בניו, עסק תחילה במנשה ואפרים לברכם כמבואה בפרשה. כי יוסף הצדיק הוא בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא בחינת הצינור הקדוש, שעל ידו נמשך ברכת הדעת לכל ישראל. כי בן זקונים מולה בר חכים, שכל הדעת הקדוש שקיבל משם ועבר מסר לו. ועל כן יוסף הוא אחד משבעה רועים, שהם ממשיכים זה הדעת בעולם, להודיע כי השם הוא האלוקים. ועל כן יצאו מיוסף מנשה ואפרים שהם בחינת כלליות הדעת הנ"ל, שהוא בחינת הדעת של הבחינת בן ותלמיד. כי מנשה זה בחינת השגת הדעת הבן שהוא בחינת מחמית מפשפשת, בחינת איה מקום כבודו וכו'. שזהו בחינת מנשה, בחינת כי נשני השם את כל עמלי ואת כל בית אבי, היינו בחינת איה הנ"ל, בחינת מחמית וכו'. כמו שכתוב בזוהר, בתר דחמה ופישפש, אחווין למחמית מפישפשת. כי עדיין אין יודעין כלל, שזהו בחינת כי נשני השם וכו', כי עדיין אינו יודע כלל, כאילו הכל נשכח ממנו. וכמו שראינו זאת בכל פעם מרבנו הנורא זכר צדיק וקדוש לברכה, שבכל פעם אמר שאינו יודע כלל, וכמו שמרומז זאת בהתפארות של העיוור שאמר שזוכר כל אלו המעשיות ואינו זוכר כלל, עיין שם היטב ואבן. ואפרים זה בחינת השגת התלמיד שהוא בחינת מלוך כל הארץ כבודו, שאפילו בשאול תחתיות ואפילו בעוצם עוניינו ודוחקנו בגוף ונפש וממון, גם שם נמצא השם מטבח ועוזר לנו בכל עת. וזה בחינת אפרים, בחינת כי אפרני אלוקים בארץ עוני, שאפילו בעוני ומרורותי העצום, גם שם אפרני השם ומקרב אותי ומרחם עליי בכל עת, כי מלוך כל הארץ כבודו, וטובו וגודלו ורחמיו לא קלים לעולם. ועל פי זה, יש להבין איזה רמז קצת בעניין הפלפול והשינוי דעות שהיו בין יעקב אבינו עליו השלום ובין יוסף, אם להקדים את מנשה לאפרים או את אפרים למנשה כמבואר בפרשה. כי יוסף רצה להקדים את מנשה כי הוא הבכור, כי הוא בבחינת השגת הבן הנ"ל, שזה עיקר ההשגה, בבחינת השגת הרב, כמו שמבואר שם שזאת ההשגה גבוה יותר. אבל יעקב מעין בזה, ואמר ידעתי וני ידעתי גם הוא יהיה לעם וכו', ואולם אחיו הקטון נגדל ממנו. כי אף על פי כן עיקר שהשואב יתברך ועיקר קיום העולם, הוא על ידי בחינת השגת התלמיד שהוא בחינת מלוך כל הארץ כבודו, שמודיע ומגלה לוקותו יתברך לכל שוכני עפר מונחים למטה מאוד וכו', כמו שמבואר בתורה הנ"ל, שזה עיקר שהשואב יתברך, כי יש לשם מטבח מלאכים ושרפים וכו'. ועל כן העיקר הוא מה שמאירין בדרמת הנמוכים מאוד בבחינת ואבית התהילה מגושי אפר וכו'. ועל כן הקדים יעקב את אפרים לפני מנשה, כי זאת ההשגה של בחינת אפרים להאיר בדרמת בחינת מלוא, זה יקר יותר כנ"ל. וזהו שאמר וזרעו יהיה מלוא הגויים מלוא דייקה. וכמו שאמרו אבותינו זל שיצא ממנו יהושע, שיתמלא שם השם על ידו בכל הגויים, בכל העולם כולו. אבא תוראה נפלאות השם. כי דייקה מחמת בחינת יהושע שיצא ממנו, על ידי זה הקדימו לפני מנשה. כי יהושע הוא בחינת השגת התלמיד, בחינת הקיץ וברננו שוכני אפר כמו שכתוב שם. שהוא מגלה כי מלוך כל הארץ כבודו. ועל כן ראוי להקדימו, כי זה עיקר הערת הדעת הנה להמשיכו למטה לכל המדרגות התחתונות וכו' וכנ"ל. נמצא שאפרים ומנשה הם בחינת כלליות הדעת של בן ותלמיד, שזה כלל כל הברכות שרצה לברך את בניו. על כן הקדים לברך אותם תחילה. וזה שברכם, בך יברך ישראל אמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. שכל הברכות שירצה אחד מישראל לברך את חברו, שהוא המשכת הדעת הקדוש הנ"ל, שהוא עיקר הברכה, כל הברכות יהיו כלולים במה שיברכו ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, שהם בחינת הערת הדעת של בן ותלמיד, שהם כלל הדעת הקדוש שהוא כלל כל הברכות כולם כנ"ל. ואחר שברך את מנשה ואפרים שהם כלל הדעת כנ"ל, אחר כך קיבץ את בניו לברכם כולם להמשיך ולהאיר הדעת בכולם. ומחמת שראה כל מיטתו שלמה וכולם צדיקים קדושים ויודעים את השם מטבח וראויים לקבל הדעת הקדוש כראוי, על כן חשב לגלות את הקץ. כי באמת כל קץ הגאולה יהיה על ידי הדעת הזה כשיאיר בעולם בשלמות. כי זה עיקר תכלית הגאולה להכיר ולידע אותו ידבח, כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי וכו'. וכתיב כי תמלא הארץ דעה לדעת את השם וכו'. אבל תכף כשחשב לגלות את הקץ, נסתלקה ממנו שכינה. כי עדיין לא הגיע העת לגלות. וזה בחינת סייג לחוכמה שתיקה הנ"ל, שזה עיקר קיום הדעת כנ"ל. כי זה הדעת עמוק מאוד, עמוק מאוד, מי ימצאנו. בכל מה שעוסקים להמשיך ולהעיר הדעת הזה צריכים בכל פעם לשתוק, כדי שלא לכנוס בקושיות ותירוצים שהם למעלה מהזמן וכו'. ועל כן עיקר הדעת הנ"ל הוא לחזק את הכל באמונה שלמה, להאיר הדעת בכל החפצים באמת שידעו ויבינו שראוי להאמין באמת. ועל כן עיקר קיום הדעת הוא על ידי שתיקה כנ"ל. ועל כן אפילו יעקב אבינו שזכה לדעת כזה להאיר בבניו, אף על פי כן תכף כשרצה להגיע הסוף והקץ, כי רצה להאיר הדעת כל כך עד שיתגלה קץ הגאולה, תכף נסתלקה ממנו שכינה. כי אי אפשר לגלות הדעת בפעם אחד, רק צריכים לשתוק בכל פעם שזה עיקר קיום הדעת, בחינת סייג לתורה, בחינת סייג לחוכמה שתיקה וכנ"ל. י. וכן אברהם אמר, במה אדע כי ירשנה? כי רעם שרחוק מאוד לכבוש את ישראל שתהיה בידינו לעולם ועד, וצריכים להמתין על זה הרבה. על כן רצה לידע בשלמות איך תתקיים ארץ ישראל אצלנו, ששם כל המשכת הדעת הנ"ל. ותכף גילה לו השם מטבח כל הגלויות כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וגמר הגאולה מרומז שם ברמז ובהלם גדול, כמו שדרשו אבותינו ז"ל על פסוק וגם את הגוי וכו'. כי אברהם שגה בזה במה ששאל במה עדה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי אסור לרדוף להשיג הדעת הזה בפעם אחד, כי צריכים לשתוק בכל פעם וכנ"ל. י"א. וזה הבחינת מה שנאמר לעניין הקץ האחרון, ישב בדד וידום וכו'. דום להשם ויתחולל לו וכו'. וכתיב אך לאלוקים דומי נפשי וכו'. וכתיב לכן המשכיל בעת ההיא ידום. כל זה בחינת שתיקה הנ"ל שצריכים לדום ולשתוק ולבלי לחקור במה שאין לו רשות ולצפות לישועת השם בבחינת טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. וזה בחינת לך דומיה תהילה אלוקים בציון, היינו כנ"ל. י"ב. הלכות חלוקת שותפות. וזה בחינת ארבע אמות שהם שיעור בית לעניין מזוזה ולעניין ניתן לפתחו ארבע אמות כשחולקין את החצר. וכן שיעור חצר הוא לפחות ארבע אמות, כי אין חולקין את החצר עד שיהיה בו ארבע אמות לכל אחד. וכן צריכים ליתן ארבע אמות לכל אחד לפני כל פתח ופתח של הבית כדי לפרק שם מסעו כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כבר מבואר שהדעת הקדוש הוא בחינת בית המקדש. וכל אחד צריך להמשיך קדושת הבית המקדש לתוך ביתו. כי עיקר קדושת איש הישראלי הוא בתוך ביתו שעוסק שם בתורה ותפילה. ואפילו איש פשוט, בוועד העיקר קדושת יהדותו הוא בתוך ביתו, שמדבר שם כמה ברכות ותפילות הוא ובניו הגדולים והקטנים, שמחנכם לברך על כל דבר תחילה וסוף. ובפרט ברכת המזון וקריאת שמע וכו'. הוא מקבל שם שבת ויום טוב ואורחים וכו'. מכל שכן הקשרים והיראים העוסקים בתורה ותפילה, עיקר קדושתם בתוך ביתם, שזהו בחינת יעקב שהיה אשתם יושב אוהלים, הפך עשיו שהיה איש שדה. וכמבואר מזה כמה פעמים, ובפרט בהלכות מזוזה עיין שם. ועל כן שיעור בית הוא ארבע אמות. כי הדעת שהוא בחינת בית, בחינת בחוכמה יבנה בית וכנ"ל, הוא כלול מארבע בחינות. חוכמה, בינה ודעת וכל מלאכה, שהם בחינת ארבעה מויכין ששורשם ארבע אותיות השם, שמהם נמשכים כל הארבעה יסודות שהם כלל העולם, שהם בחינת תלת גוונין דהנה ובתיין, וכמבואר כל זה בהתורה בראשית וכולי עיין שם. ומשם נמשכים בחינת ארבע אמות שיש לכל אדם. וזהו בחינת מה ששיעור בית הוא ארבע אמות, בחינת ארבעה מויכין הנ"ל שהם בחינת בית. כי המויכין שהוא הדעת הנעל צריכים לקבלם בהדרגה ובמידה שלא לצאת חוץ מהגבול כנל. על כן הם נקראים ארבע עמוד בחינת עמות ומידות, כי צריכים לקבל המויכין בעמה ובמידה שזהו בחינת עמות ומידות של הבית המקדש, בחינת מסכת המידות. כי עיקר קיום המויכין וקבלתם הוא בעמה ובמידה דייקה בבחינת סייג לחוכמה שתיקה וכנל. י"ג. וזה הבחינת מה שצריכים ליתן ארבע עמוד לפני כל פתח כדי לפרק שם מסעו. כי מבואר בהתורה הנ"ל שעל ידי זה הדעת של בן ותלמיד נמשך כל הפרנסה והעשירות. ועיקר הדעת הזה הוא להוציא את ישראל מעוונות, שזה עיקר הרחמנות על איש הישראלי להוציאו מעוונות שהם בחינת מסע כבד, בחינת כמסע כבד יכבדו ממני וכו'. עיין שם כל זה בהתחלת התורה הנ"ל. וזה בחינת כל ההגיעות והתרחות, כל אחד מתייגע ותורח הרבה בשביל הפרנוסה, ונושא כמה מסעות עליו בשביל הפרנוסה. הכל נמשך מחמת שלא ברר ותיקן עדיין חטא אדם הראשון, וריבוי החטאים והאבונות של עצמו שהם בחינת מסוי כבד כנל. שזאת המסוי של האבונות אחמון אל הצלן נמשכים כפי חסרון הדעת הקדוש הנ"ל של בן ותלמיד, שכמו כן נחסר ונתמעט הפרנסה חס ושלום שנמשכת מהדעת הזה כנל. ומחמת זה צריך לתרוח ולהתייגע הרבה ולישא עליו עול מסוי הפרנוסה בדעתו ובגופו ממש. שלפעמים נושא מסעות ממש בגופו ובידו בשביל פרנסה, או שנושא וסובל בדעתו וליבו כאב מסוי הפרנסה, שזאת המסוי קשה עוד יותר מנשיאת מסוי בגשמיות, כידוע לכל אחד מה שנושא על עצמו. וכל זה נמשך במסוי העוונות רחמון אל יצלן שנמשכים מחסרון הדעת הקדוש של בן ותלמיד הנ"ל. וזה הדעת הנ"ל הוא בחינת בית, בחינת קדושת הבית המקדש. וכל אחד צריך להתייגע בפרנסתו לישא מסעות כנ"ל הכל בשביל בירור ותיקון מסוי העוונות. ועיקר התיקון להכניס כל שפע הפרנסה מחוץ לפנים, שזה בחינת כל המסע ומתן והעסקים, שעל ידי פגם הדעת הנ"ל, מוכרחים לצאת לחוץ לעשות מסע ומתן בשביל פרנסה, כדי לברר החפצים של המסע ומתן מחוץ לפנים להכניסם לתוך הבית, ששם עיקר קדושת איש הישראלי כנ"ל. ושם מתבררים החפצים מבחינת מסוי העוונות, כי כשחוזר להתפרנס בקדושה על ידי החפצים אלו, והפרנסה נמשכת מתיקון הדעת הנ"ל, נמצא שפורקין המסוי של העוונות, שעל ידם היו תרחות והגיעות מסוי הפרנסה שבא מחסרון הדעת. וזה בחינת מה שצריכים ליתן לפני כל פתח ארבע עמות, לפרק שם מסוי. כי כבר מבואר שעיקר המשכת הדעת הוא דרך הפתח כנל באותה. ועל כן צריכים ליתן ארבע עמות שנמשכים מבחינת ארבעה מויכין לפני הפתח, כדי להמשיך הערת הדעת מבפנים, מהבית לתוך החצר, כדי שעל ידי זה יתבטל פגם אחיזת העוונות שנאחז במסוי החפצים של המסע ומתן שנושא, שזהו בחינת לפרק שם מסעו, לפרק ולבטל בחינת המסע כבד של החפצים שנמשך על ידי העוונות שבאים מחסרון הדעת, שכל זה ניתקן על ידי בחינת קדושת הבית שהוא בחינת תיקון הדעת שהוא בחינת ארבע עמות כנל. שצריכים להמשיך בחינת ארבע עמות מפתח הבית לתוך החצר שמשם המשכת הפרנוסה, שהוא תיקון מסוי העוונות שמשם כל כבדת המסעות שבעולם, שזהו בחינת לפרק שם מסוי וכנל. כי ארבע עמות הם בחינת הארבעה מויכין בחינת הדעת הנ"ל, שעל ידי זה פורקין מסוי העוונות שמשם כל כבדות של כל המסעות שבעולם וכנל. ד. הלכות מצרנות. וזה הבחינת מה שתקנו חכמנו ז"ל, דין בן המיצר, שהוא קודם לקנות השדה או הבית הסמוך למצר שלו. ולמדו מפסוק, ועשית הטוב והישר. כי מבואר בהתורה הנ"ל שצריך כל אדם לדבר עם חברו ביראת שמיים, להכניס בו הדעת הקדוש וכו'. כי בכל אחד מישראל יש נקודה טובה שהוא בחינת רבי לגבי חברו וכן חברו נגדו, בבחינת הוא מקבלין דן מן דן וכו'. אבל כמו שהוא חייב לדבר עם חברו בירת שמיים, כמו כן צריך כל אחד לקיים מה שמבואר שם ועשו סייג לתורה, שהוא בחינת סייג לחוכמה שתיקה, שצריכים לשתוק במקום שצריכים לשתוק כדי שהוא יקנוס בקושיות ותירוצים שאין הזמן מספיק לתרצם, כמו שמבואר שם לעניין הרב האמת עוסק להכניס הדעת וכו'. וכמו כן צריך כל אחד העוסק בזה לדבר מהדעת הקדוש האמיתי עם חבריו, שיוחס גם במידת השתיקה, במקום שמבין שאי אפשר לו לבאר ולתרץ לו הקושיות והבלבולים שבמוחו. וזאת השתיקה היא בחינת סייג וגדר להחוכמה, כדי שעל ידי זה תתקיים החוכמה והדעת הקדושה בבחינת סייג לחוכמה שתיקה וכנ"ל. כי כל אחד מישראל יש לו גבול וגדר בפני עצמו בדעתו להשיג ולהבין עד הגבול די כמה שאפשר לו להבין. ואסור לו להרוס את הגבול בבחינת במופלא ממך אל תדרוש וכו'. ומחמת זה יש שינוי דעות הרבה מאוד בין כל אדם לחברו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שאמר משה לשם יתברך גלוי וידוע לפניך שאין דעתו של כל אחד שווה לחברו. תן להם מנהיג שידע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כמו שדרשו על פסוק יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר וכו'. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל לעניין ברכת ברוך חכם הרזים וכו'. וכמו שאמר בן זומה כשראה אוכלוסה בהר הבית וכו'. כי עיקר תכלית הדעת הוא לידע ולהכיר בליבו את השם מטבח בבחינת וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא אלוקים וכו'. וזה הדעת הוא רק לכל אחד כפום עד המשער בליבה כמו שיטה בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה. וכמו שכתוב בתורה תיקעו אמונה על מאמר רבותינו ז"ל יש די באלוקותו לכל בריאה. שכל בריאה יש לה די וגבול באלוקותו להבין ולהשיג עד הגבול די כעיין שם היטב. ונוסף לזה יש שינויים רבים מצד המעשים והפעולות והמידות של כל אחד ואחד. כי כל אחד כפי מעשיו ומידותיו כן מתקן או מקלקל כלי המויכין שלו שהם בחינת הגבול והמצר של כל אחד להשיג בהם הדעת הקדוש הזה. תתוו. וכל אחד כפי הגבול שבדעתו, כן יש לו חלק בארץ ישראל. כי כל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראל. כי עיקר הדעת הזה לידע ממנו יתברך הוא בארץ ישראל, ששם בבית המקדש, שהוא כלול מבחינת הדעת של בן ותלמיד הנ"ל, שזה הדעת מאיר בכל ארץ ישראל שמתפשט לשם קדושת בית המקדש כידוע. ועל כן אוויר עד ארץ ישראל מחכים ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. כי שם עיקר הדעת הקדוש הנ"ל להכיר אותו ידבח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכו'. וכל אחד מישראל כפי שורשו וכפי עבודתו בהשגת הדעת הזה עד הגבול שלו, כמו כן יש לו חלק בארץ ישראל. ובשביל זה חתרו ויגעו הרבה כל אחד מישראל שיהיה לו נחלה וחלק גדול בארץ ישראל כמבואה בכמה מקומות. הכל בשביל להשיג יותר הדעת הקדוש הזה שהוא בחינת נחלת ארץ ישראל. וזה בחינת לא תשיג גבול רעך בנחלתך אשר תנחל. שהוזהרנו ביותר בארץ ישראל כמו שאמרו אבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י. כי שם עיקר איסור השגת גבול חברו שלו להרוס ולכנוס בדעתו בגבול חברו. כי על ידי זה יכול לבוא לידי הריסה חס ושלום להרוס ולקלקל דעתו לגמרי חס ושלום וכנ"ל. ועל כן צריך כל אדם להיזהר מאוד שלא יסתכל הרבה בחברו וכמבואר לאל מזה. כי אף על פי שהוא מצווה גדולה לדבר עם חברו בכל פעם ביראת שמיים ולרחם עליו להוציאו מאבונות ופגמים וקלקולים שלו, כי זה עיקר יישוב העולם וכו', כמו שכתוב בזוהר הנ"ל. אף על פי כן צריך להיזהר מאוד שיהיה עסק לטובה ולא לרעה, לתקן ולא לקלקל יותר חס ושלום, שלא יתגלגל מזה מחלוקת או שנאה חס ושלום. כי רוב המריבות והקטטות והשנאת חינן נמשך מזה, מה שכל אחד מסתכל שלא בעין יפה בחברו, ורואה בו פגמים ומידות רעות הרבה עד שנדמה לו שאי אפשר לסובלם. וכמו כן מסתכל בו חברו להפך, כי כמיים הפנים לפנים, עד שנתעורר שנאת חינם וקטטות ביניהם. וזה הנגע מצוי הרבה מאוד, והיא שהחריבה את ביתנו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שחורבן בית שני היה רק על ידי שנאת חינם, שבא על ידי הנעל, על ידי שמסתכל ביותר בחברו. כי באמת צריכים לדון את כל אדם לכף זכות. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. ומי הוא זה שיודע להגיע למקום חברו כפי גבול הדעת של חברו, שמשם נמשכו ונתגלגלו כל מידותיו ופעולותיו ומעשיו? ועל כן צריכים לקיים מה שכתוב לאל, שהוא ועשו סייג לתורה, בחינת סייג לחוכמה שתיקה. ועיקר הדבר לשתוק במקום שצריכים לשתוק, בעניין חקירות וקושיות שיש בדרכה ודבר שאי אפשר להבינם. כי זה ידוע שהשם מטבח בעצמו אי אפשר להשיג, כמו שכתוב לית מחשבה תפיסה בך כלל. ואמר עוד, ולית דיידה בך כלל. רק ניתן רשות לדבר בנפלאותיו ומידותיו מטבח עד מקום שיכול כל אחד להבין ולדבר. כי גם מידותיו ודרכיו מטבח אי אפשר להשיג, כי אם עד הגבול שיש לכל אחד בדעתו. וכמו כן, אם זוכה, מתנוצץ לו בדעתו התנוצצות אלוקותו יתברך, כפי כלי הדעת שלו בבחינת נודע בשערים בעלה, כל חד כפום עד המשער בליבה. וזה אי אפשר לספר לחברו. ואפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום לחברו, כמו שאמר הוזל בשיחות הרן בתחילתו עיין שם. ועל כן הזהו רבותינו ז"ל, אין דורשין במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין בדעתו. כי השגת אלוקות זה בחינת מעשה מרכבה. כי הצמצומים שעל ידם באים להשגת אלוקות הם בחינת מעשה מרכבה. על כן, אף על פי שמצווה גדולה לדבר עם חברו בעדת הקדוש לידע ולהכיר אותו יתברך, אף על פי כן צריך להיות בבחינת רצו ושוב. כי צריכים רק לדבר בנפלאותיו יתברך, כמו שכתוב, שיחו בכל נפלאותיו, שעל ידי זה נתחזק האמונה הקדושה, כמו שכתוב, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. וכתיב, חי חי הוא יודעך וכו', אב לבנים יודיע אל עמיתך. כי מצווה גדולה שידבר כל אחד עם חברו בנפלאות השם יתברך, שכבר עשה עמנו בכל דור ודור, ממות אברהם ועד הנה. ובפרט מה שעשה עמנו נפלאות ונוראות ביציאת מצרים ומתן תורה באותות נוראות על ידי משה רבנו וכן בדורות שאחריו, ונפלאות נעימות חידושי תורה שגילה לנו בכל דור על ידי הצדיקי אמת, שעל ידם רואים ומבינים כל חד כפום עד המשער בלי בהתנוצצות אלוקותו ידבח. ועל ידי זה יכול כל אחד להכניס אמונה שלמה בלב חברו וכן לקבל מחברו. אבל עצם ההתנוצצות אי אפשר לדבר ולגלות לחברו. ועל זה נאמר, יהי לך לבדך ואין לזרים איתך. ועל כן צריכים לקיים סייג לחוכמה שתיקה הנעל שלו להרוס הגבול חס ושלום. וכמו שהזהיר קודם מתן תורה, ועלית אתה והארון והכהנים והעם על ירסו לעלות אל השם וכו'. ופרש רשי שם, אתה מחיצה לעצמך והארון מחיצה לעצמו. והעם כל עיקר על ירסו וכו'. וכמו כן יש לכל אחד ואחד גבול מיוחד בדעתו שאסור להרוס הגבול וכנ"ל. תזיין. כי עיקר המצווה והחיוב לדבר עם חברו ביראת שמיים, שזה עיקר הדעת, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם, הוא רק להרחיב דעתו. כי העיקר להוציא את עצמו ואת חברו מבחינת מויכין דקטנס לבחינת מויכין דגדלס, כמו שכתוב במקום אחר, סימן חף ב' ליקוט את עניינה. כי צריכים לראות ולהשתדל שיתגדל ויתרחב הדעת ביותר בכל העם. שזהו בחינת הרחבת גבול ארץ ישראל, שהוא בחינת הדעת הקדוש כנל, בבחינת וירחבתי את גבולך וכו'. וכתיב, כי ירחיב השם את גבולך וכו'. שזהו בחינת מן המצר קראתי יה, שהוא בחינת מויכין דקטנס, שמשם כל האיסורים והצרים המצרים לכל אחד חס ושלום. ענני במרחב יה, שיצאתי ממצר למרחב שנתרחב הדעת, שעל ידי זה נמתקין ונתבטלין כל המצרים המצרים חס ושלום. כי עיקר כל האיסורים והמניות מעבודת השם יתברך הם המצרים בבחינת כל רודפי הישיגו בין המצרים. שזהו בחינת זאת ירושלים בתוך הגויים סמטיה וסביבותיה הארצות, שהם בחינת השבעים אקום הסובבין ארץ ישראל, שהם המצרים והגבולים שסביב ארץ ישראל, שהוא בחינת כלל קדושת ישראל כנל. ואלו המצרים חותרים תמיד על ארץ ישראל להרוס הגבול חס ושלום, לכנוס לארץ ישראל, עד שבעוונותינו הרבים גברה ידם והחריבו את בית המקדש וגלו ישראל מארצם. וכל זה נמשך מחמת שישראל בעצמן לא שמרו את עצמן מלהרוס הגבול שבין אדם לחברו, עד שיתקנה אחד בחברו ונתרבה שנאת חינם בבית שני, שעל ידי זה נחרב הבית וגלו מארץ ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל עדיין לא אבדה תקוותנו, כי קדושת ארץ ישראל והבית המקדש קיימת לעד, עד שאנו ממשיכים קדושת ארץ ישראל גם בחוץ לארץ, בבחינת כי הפיצותים בגויים וחיזריתים בארצות והיהי להם למקדש מעט. כי בכל מקום שישראל דרים שם הוא בחינת קדושת ארץ ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל. ועתה, אנו צריכים לתקן מה שקלקלנו על ידי שנאת חינם וקנאה ומחלוקת. על כן צריכים להיזהר בכל הנעל, דהיינו לאהוב את עצמו עם חברו ולרחם עליו מאוד, ולהשתדל בכל כוחו לדבר עמו ביראת שמיים ולהכניס בו הדעת הקדוש. אבל שיהיה העסק לטובה ולא לרעה חס ושלום. שלא להרוס הגבול חס ושלום, שזהו בחינת ועשו סייג לתורה הנ"ל, בחינת סייג לחוכמה שתיקה וכנ"ל. וזה בחינת פרשת שקלים, שהוא לכפר עוון העגל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר עוון זה היה על ידי הערב רב שהתגברו להרוס הגבול. שזהו בחינת ערב רב שמערבין דעתם יחד בעניין חקירות באלוקותו ידבח, שהוא ההפך ממש מקדושת ישראל, שהוא זרו פן יהרסו וכו' כנל. כי זה דרכם כסל למו של המחקרים, שנמשכים מזוהמת הערב רב, שמתאספים בבתי הלימוד הרע שלהם לחקור בידיעת אלוקותו ידבח, ועל ידי זה ניטעו למקום שניטעו בחקירתם הרעה. וזהו בחינת ערב רב שרוצים לערב דעתם בעניין ידיעה הקדושה הזאת שהוא רק לכל חד כפום הדמשאר בליבה כנל. ואי אפשר לדבר מזה אחד עם חברו בבחינת ולא במרכבה ביחיד וכו'. רק שצריכים לסוח ולדבר בנפלאותיו ונורותיו ידבח, שעל ידי זה הכניסו בנו הצדיקים האמונה הקדושה וכנל. והם בהפך כל זה. שחותרים לסלק מהדעת ריבוי עוצם הניסים ונפלאות שעשה השם יתברך עמנו ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף ומתן תורה בכל דור ודור. רק רוצים לחקור בדעת ברבים בידיעת אלוקותו מה שאי אפשר להשיג. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולם, שהם מה למעלה, מה למטה וכו'. ועל כן נקראים ערב רב שעל ידי טעות חוכמתם המעורבת אמרו קום עשה לנו אלוהים וכו', אחרי אשר כבר ראו בעיניהם נוראות ונפלאות כאלה. וכן עתה, כל חוכמתם מראה המוטעת של הפילוסופים נמשך מחכמי מצרים כידוע. רק שאז ניטעו על ידי דעותיהם מראות לעבוד עבוד הזורא, ועתה שביטלו אנשי כנסת הגדולה יצרור של עבוד הזור ממש, נשאר להם רק שטות חוכמתם לבלבל האמונה הקדושה חס ושלום, על ידי החקירות של חוכמות יוונית שנמשך מהם כידוע. ועל כן התיקון על ידי שקלים בשביל מעשה המשכן. כי המשכן וחיליו הוא בחינת גדרים ומחיצות וחילים דקדושה להשיג על ידם מידיעת אמונה הקדושה בהדרגה ובמידה כל אחד כפי גבול דעתו. שזהו בחינת כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם וכו', שהוזהרו למנות אותם יחד ולשאת ראש כל אחד ואחד. כי אף על פי שצריכים לחוללם ולצרפם יחד שיוכללו בו יתברך, אבל צריך לשאת ראש כל אחד ואחד על ידי מחצית השקל שנותן כל אחד בפני עצמו דייקה. כי זה בחינת מחצית השקל דייקה שנצטוונו לתת מחצית דייקה, כי צריך שיהיה השגת הדת בבחינת רצו ושוב, שיעמוד על המשקל בבחינת מחצית השקל תרומה להשם, שישיג וידע בנפלאותיו כל מה שאפשר לידע, אבל חלילה להרוס הגבול וכו' וכנ"ל. ועל ידי זה דייקה יוכל לחוללם יחד ולא יהיה בהם נגף, שהוא סיטרא דמוטה, שבא על ידי הכפירות חס ושלום שנמשכים מהערב רב וכנ"ל. ומזה נבנה המשכן וחיליו שהם מבחינת מחיצות וגבולים וחילים להשיג כל אחד השגת אלוקותו יתברך עד הגבול שבדעתו ושלא להרוס הגבול וכנ"ל. י"ח. וזה בחינת דין בעל המיצר שקודם לקנות השדה הסמוכה אליו כדי להרחיב גבולו. כי בכל מקום שישראל דרים שם הוא בחינת קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן צריך כל אחד לוותר נגד חברו ולכנוס עמו לפנים משורת הדין, להשתדל להרחיב גבול לחברו בכל מה דאפשר. ועל כן מאחר שצריך למכור נחלתו, הוא מחויב למכור לחברו הסמוך למצר שלו כדי שיתרחב גבול חברו בעיתו ובחשרות. כי כל מה שאפשר להרחיב גבול חברו בלי הריסה חס ושלום, הוא מצווה גדולה כדי שיתרחב דעתו וכנ"ל, שזהו עיקר הרחמנות שהוא יישוב העולם וכנ"ל. ועל כן, למדו רבותינו זה על דין זה מפסוק ועשית הישר והטוב. ומשם בעצמו למדו רבותינו ז"ל שצריכים לכנוס לפנים משורת הדין. כי הכל אחד. כי מה שמדברים עם חברו להכניס בו הדעת, להרחיב דעתו בקדושה, זה בחינת דין ומשפט. בבחינת הבו מתונים בדין, שפרשו שם לעניין זה עיין שם. אבל צריכים שיתגבר הרחמונוס לכנוס עם חברו לפנים משורת הדין, לבלי להסתכל בו לרעה, כי אם לטובה, ולדונו לכף זכות תמיד כדי שיוכל לדבר עמו. וכמו שכתוב אצלנו בזה הרבה, וכמו שאמר הוא ז"ל על פסוק ועוד מעט ואין רשע וכו' וכן הרבה. וזהו בעצמו בחינת דין בין המצר שהוא קודם, שהוא בשביל להרחיב גבול איש הישראלי כדי להרחיב המצר שלו, שלא יבוא לידי הריסה חס ושלום, כי שניהם בחינה אחת וכנ"ל. י"ט. וזה בחינת פורים, שהוא הכנעת קליפת המן עמלק, שהוא בחינת כפירות ובלבולי האמונה הקדושה, הבאים על ידי חקירות חוכמתם הרעה. כי עמלק היה פילוסוף וחופר כמובן במקום אחר. ועל כן הוא עומד תמיד להילחם עם ישראל, כי מלחמתו קשה מכולם, עד שהשם יתברך בעצמו צריך ללחום עמו. כמו שכתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור. וזה שאמר המן ימח שמו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וכו', שאמר שיוכל להתגבר על ישראל מחמת שהם מפוזרים ומפורדים בין העמים, והמצרים של העמים סובבים את כל אחד ואחד מכל צד, בבחינת כל גויים סבבוני וכו', סבוני גם סבבוני וכו', סבוני כדבורים וכו'. ובאמת, ישראל בגלות הם בצרה גדולה מאוד מחמת זה. ובפרט אז, כשקם עליהם המן הרשע ימח שמו, שאמר שעל ידי שישראל מפוזרים בין העמים, והמיצרים של העמים מסבבים את כל אחד מכל צד בגשמיות וברוחניות, בדעות זרות הפך התורה הקדושה, על כן יוכל להתגבר עליהם לחלותם לגמרי חס ושלום. ועיקר התגברותו היה על ידי שהשתחוו לצלם ונהנו מסעודתו של אותו הרשע ונכשלו בנשים נוכריות. כי כל זה הפך הדעת הקדוש המבואר בהתורה הנ"ל. כי עיקר הדעת הקדוש הוא להודיע אמונתו הקדוש על הכל בבחינת אתה הוראת על הדעת כי השם הוא אלוקים וכו'. והם השתחוו לצלם שהוא ההפך מזה. וכל זה נמשך מפגם הערב רב הנ"ל. כי הצלם של נבוכדנצר ושני עגלי זהב של ירובעם בן נבט ופסל מיכה והעגל שעשו ערב רב במדבר, הכל בחינת רעה אחת שאז הביאה אותם טעות חוכמתם הרעה לעבוד עבוד הזורה. כי היו להם כמה סברות רעות מהופכות ומזויפות בזה, עד שבקל היו יכולים לטעות מי שלא חשב באמת על תכליתו הנצחי, ונטע אחר תאוות אלומה זה, ולא ביטל דעתו נגד קדושי עליון צדיקי אמת. וכמו כן עכשיו, כל טעות חוכמותיהם הנבוכות של הפילוסופים, הנמשכים מחוכמות יוונית, הכל נמשך ונשתלשל מהם, כי יסודות חוכמתם מראה נמשך מחכמי קדם, שמהם קיבלו חכמי מצרים, כמובע בספרים. בכל הטעותים והכפירות של דורות הקודמים, שעבדו עבוד הזורה, ושל עכשיו, הכל נמשך על ידי תאוות רעות, ובפרט תאווה כלליות שהם משוקעים בזה ביותר כאשר רואים בחוש. ועל כן הם רוצים לפרוקו לגמרי. על כן הם נוטים אחר סברות מהופכות ומזויפות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא עבדו ישראל עבוד הזורה אלא כדי להתיר להם הרויס בפרעסיה. ואם ישראל קדושים נכשלו על ידי זה, מכל שכן וכל שכן עכשיו שרואים בחוש שכל מי שנוטה אחר דרכם הוא פורק עול בפרעסיה ויוצא מן הכלל לגמרי. ועדיין הם מחציפים פניהם ואומרים שרוצים בתקנת ישראל, אוי להם, אוי לנפשם, מי פתי יאמין לדבריהם הרעים. כי אם מי שרוצה לאבד ולעקור עצמו ואת בניו משני עולמות, וכבר צבחו על זה כמאי ובתראי, והם מתפשטים בכל פעם. אבל דבר אלוקנו יקום לעולם, כי איש הישראלי החפץ באמת להישאר בנקודת יהדותו, בוודאי לא יובה ולא ישמע לדבריהם ולהסתות ופיתויים שלהם, שמהפכים דברי אלוקים חיים, ומגלים פנים בתורה ובכל ספרי תורה נביאים כתובים מהפך אל הפך מן האמת. ולא די להם בזה, כי אם עתה בסמוך הם רוצים להכניס גם בדברי התלמוד הקדוש ובדברי קבולה הקדושים טעות חוכמותיהם הרעות. מה שרבותינו ז"ל הזהירו על זה הרבה פעמים אין מספר מלהגות בספריהם, עד שאמרו בפרק חלק שאין לו חלק לעולם הבא הקורא בספרי חיצוניים שהם ספרי חוכמותיהם הרעות. ועל כן באמת בדורות הקודמים היו הפילוסופים כופרים בדברי חכמי התלמוד. וגם עכשיו אנו יודעים באמת שהם כופרים לגמרי בדבריהם, כנשמע מפיהם ומפי ספריהם הרעים כמה מיני ליצונס מדברי רבותינו ז"ל בגימורי ומדרשים וספרי קבולה. אך בסמוך התנכלו בערמומיות הרבה ומדפיסים בספריהם הרעים דברי שטות ומרמה. להשוות חס ושלום גם דעת חכמי ישראל בתלמוד הקדוש עם דעותיהם הרעות. ומי פתי וכסיל שלא יבין דעתם הרעה בזה, ואיך יעלה על דעתם לפתות עם קדוש בשטוטים כאלה. עד שנמצא אחד מהם שהדפיס זה סמוך איזה קונטרס, להוכיח את ישראל על שמדברים בבית הכנסת ובית המדרש, כאילו הוא מקנה קינת השם צבקות, מה שידוע שהם פורקים עול לגמרי, ומגלחים זקנם, ומחללים שבת בפרעסיה, והולכים עם נוכריות לטייל בפרעסיה ומרבים ממזרים וכו' וכו', וכל זה ידוע לכל. וכל מי שיש לו מוח בקודקודו מבין שמתחיל תחילה בתוכחה אל שמסיחים בבית המדרש כדי שיתקבלו דבריו, כמו שאמרו אבותינו זה על כל שקר שאין בו אמת בתחילתו וכו', ואחר כך בתוך דבריו רוצה להוכיח שצריכים ללך בגילוי הראש בבית הכנסת ובבית המדרש, ומדבר נגד הקדושים חכמי הפויסקים המפורסמים, הרש"ל והתז"ל, כאילו מתווכח עמהם באיזה דין. הנשמע שטות וכסילות כזה? וכן נמצא אחד שהדפיס טעם על הסדר של פסח, שהוא כמו שנוהגים מעקום בשעת סעודה באיזה מדינה רחוקה. וכן שטותים הרבה כאלה וכאלה, עד שאומרים שכל חוכמת הקבולה מרמז על חוכמתם הרעות, ברוך השם שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים כאלה. חף. וכל זה נמשך מבחינת קליפת המלאק. ובפורים מכניעים כל זה על ידי בחינת קדושת מרדכי ואסתר, שהם בחינת קדושת הדעת הקדוש הנ"ל של בן ותלמיד, שהוא בחינת יובל, בחינת חירות, כמו שמבואר שם על פסוק אשריך ארץ שמלכך בן חורין וכולי עיין שם. וזהו בחינת מרדכי מורדרו לשון חירות, כמו שמובא במקום אחר. בחינת יובל, שהוא בחינת וכל בנייך לימודי השם. בחינת הדעת של בן ותלמיד הנ"ל. כי כבר מבואר שהמן רצה להתגבר אז על ידי שלוש עבירות הנ"ל, שהם עבוד הזורש שהשתחוו לצלם, שזהו בחינת כפירות פגם אמונה, שהוא בחינת עבוד הזורש כמו שמבואר במקום אחר, שהוא הפך הדעת הקדוש הנ"ל כנ"ל, וכן מה שנכשלו בנשים נוכריות, שהוא פגם תאוות ניאוף, הוא גם כן הפך הדעת הנ"ל. כי עיקר הרוח שטות שהוא הפך הדעת הוא בתאווה הנ"ל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, איש כי תסתה אשתו וכו'. וכן מה שנהנו מסעודתו של אותו רשע הוא גם כן הפך הדעת הנ"ל, שעיקר קיומו הוא כשזוכין להערת הרצון בשעת האכילה, כמו שמבואר שם, וכמובן לאל מזה. ועל ידי פגם האכילה פוגמין בזה. נמצא שעל ידי שלוש עבירות הנ"ל פגמו בהדעת הנ"ל הרבה, שהוא עיקר קיום ויישוב העולם. כי לא נברא ונתקיים העולם, כי אם בשביל המשכת הדעת הזה להודיע כי השם הוא האלוקים, כמו שמבואר שם. ועל כן סבר המן הרשע ימח שמו, שעל ידי זה יוכל להתגבר עליהם חס ושלום, להשמיד, להרוג ולבית חס ושלום. מאחר שפגמו בהדעת כל כך שהוא חיות וקיום העולם כנ"ל, עד שאפס תקווה חס ושלום. אבל ישבר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, שנמצא מרדכי בעולם, שהוא בחינת הצדיק האמת, שיש לו כוח להמשיך הדעת הנ"ל, אפילו כשישראל בתכלית הירידה וההסתרה חס ושלום. כי מרדכי בחינת מורדרו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, דרור לשון חירות, שהוא בחינת יובל, שהוא ראשי תיבות וכל בנייך לימודי השם, כמו שמבואר שם על פסוק אשריך ארץ שמלכך בן חורין, שזהו בחינת הדעת של בן ותלמיד כמו שמבואר שם. וזהו בחינת מור דרור, מור בחינת יראה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק נוטפות מור עובר, כל תלמיד חוכם שאין שפתותיו נוטפות מור, דהיינו יראה וכו'. כי עיקר הדעת הנ"ל שהוא בחינת דרור, בחינת חירות של יובל, הוא על ידי יראה. שעל ידי זה מתקיים החוכמה והדעת כמו שכתוב שם. וזהו בחינת אסתר, בחינת ואנוכי אסתר אסתיר כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו שזהו עוצם גודל נפלאות נוראות כוחו של הצדיק בחינת מרדכי, שיש לו כוח להאיר הדעת הנ"ל בישראל, אפילו כשהם בתכלית הירידה, בתכלית ההסתרה שבתוך ההסתרה בכלליות ישראל ובפרטיות בכל אחד ואחד. כי זה עיקר עוז ותעצומות כוחו של הצדיק הקדוש הנ"ל, שהוא בחינת מרדכי, מורדרו, בחינת חירות של היובל הגדול. להאיר ולהודיע הדעת הנ"ל אפילו בדיוטה התחתונה, לגלות כי מלוך עול הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר, שהוא התעוררות והתחזקות נפלא ועצום עד אין סוף ואין תכלית לכל הגרועים והרחוקים שבעולם. אפילו אם מונחים במקום שמונחים, כמובן שם במקומו, וכמבואר בדברנו מזה בכמה מקומות. ועל כן התגבר מרדכי גם אז להכניס בישראל שיצעקו והתפללו והתחננו לשם מטבח, כמו שכתוב, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, שהוא יודע את כל אשר נעשה בעולם, ומה שנעשה אצל כל אחד ואחד בפרטיות בכל עת ובכל יום ויום. ויודע היטב היטב לאיכן נפל ונטעה כל אחד ואחד, וכמה וכמה מתפשטים ומשתתחים על כל אחד להרחיקו ולאבדו חס ושלום. ועל כן, ויקרא מרדכי את בגדיו, ויצא בתוך העיר, ויזרק זעקה גדולה ומרה, עד שהכניס בכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שיזעקו הרבה להשם יתברך, כמו שכתוב דברי הצומות וזעקתם. וזהו בחינת אין אסתר מגדת וכו', לבחינת שתיקה הנ"ל, בחינת סייג לחוכמה שתיקה הנ"ל, שהוא עיקר קיום הדעת כנ"ל. ועל כן, אחזה פלך השתיקה היא וכל משפחתה הקדושה, רחל אמנו ובנימין ושאול, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר קיום הדעת על ידי השתיקה כנ"ל, עד שזכו להמשיך הדעת הנה לכל באי עולם, עד שרבים מעמי הארץ מתייהדים ונעקר המן וזרעו מן העולם. חפלף. כי המן המלאק הוא מעולם רצועה מרדות לישראל. ועל כן המרגלים שפגמו בארץ ישראל ופגמו בהדעת הנ"ל, וגרמו חורבן בית המקדש ובחינת קדושת הדעת הנ"ל, כמבואר שם כל זה היטב, כל פגמם של המרגלים נמשך על ידי הפחד של המלאק, כמו שנאמר שם בפרשת המרגלים, המלאק יושב בארץ הנגב. כי המלאק מתגבר תמיד נגד הדעת הנ"ל שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל והבית המקדש. ואחר כך, כשנגזר עליהם למות במדבר, והם רצו להתגבר לעלות לארץ ישראל שלא ברשות, כתיב, והעמלקי והכנעני יושב בער וכו'. ואחר כך כתיב, וירד העמלקי וכו', ויקום וכו'. ועל כן סבר רומן המולק שגם עתה התגבר נגד ישראל לבלי להניחם לעלות לארץ ישראל ולבנות בית המקדש, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שרצה לבטל בניין בית המקדש. ומגודל הפגמים שהיו אז רצה לחלותם לגמרי חס ושלום. אבל השם לא יעזבנו בידו, כי הצדיק הגדול בחינת מרדכי מתגבר בכל דור להכניס בישראל שיצעקו אל השם תמיד יהיה איך שיהיה, ועל ידי זה נתהפך הגלגל על המן וזרעו ותלו אותו ואת בניו על העץ. חפבית. ועל כן פורים הוא בחינת יום כיפורים, כמו שהיית בתיקון לזוהר. כי המן הפיל פור לבטל חס ושלום קדושת הגורל של יום כיפור. וכן עשה עץ גבוה 50 אמה כנגד בחינת שנת 50 שהוא יובל. כי מבואר בהתורה הנ"ל שעל ידי הסלחנה שפועלים ביום כיפור, ממשיכים חנוכת הבית שהוא בחינת קדושת הדעת הנ"ל, שהוא בחינת תיקון חטא המרגלים. על כן, כל קדושת המצוות והשמחה של פורים הם בבחינת קדושת יום כיפור, שהוא בחינת יובל, בחינת חירות, בחינת מור דרור וכנ"ל, שהוא בחינת קדושת הדעת של בן ותלמיד, בחינת וכל בנייך לימודי השם, שיהיו הכל לימודי השם. כי על כולם יומשך הדעת הנ"ל בחינת ודובר שלום לכל זרעו. כי הדעת שהוא התורה נקרא שלום, כמו שכתוב בכל נתיבותיה שלום. וזה בחינת דברי שלום ואמת, כי עיקר שלום הוא שלום של אמת, לא שלום של רשעים שהם ההפך מדעת האמיתי, שעליהם נאמר אין שלום אמר השם לרשעים. אבל מרדכי ממשיך דעת אמיתי בעולם, שהוא בחינת דברי שלום ואמת, בחינת ודובר שלום לכל זרעו, בחינת וכל בנייך לימודי השם וכנ"ל. חף ג' וזה שנאמר בגאולה האחרונה, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוקי ישראל. כי בגלות מצרים יצאו בחיפזון כעבדה דברך מריבונה ולא אית לשטר חירות. אבל בפורקנה בתרייתא לא תצאו כצאת העבדים וכו', אלא טיפוק בת חורין וכו', כמו שהיית כל זה בתיקונים. כי עיקר תיקון הגאולה האחרונה הוא על ידי בחינת חירות הנעל, שהוא בחינת יובל, שמשם כל הגאולות והחירות מהגלות. אבל בגלות הראשון, כשנגלו ממצרים, לא נמשך הדעת הזה בשלמות, מחמת שעדיין לא קיבלו התורה שהוא הדעת הנעל. רק שנמשך עליהם הערה מבחינת יובל שהוא הדעת הנעל. ועל כן יצאו בחיפזון כעבדה דברך מריבונה. ועיקר הבריחה והחיפזון היה מחמת שלא נכנע ונתבטל עדיין קליפת המולק שהוא ראשית גויים, שהוא ראשית ושורש כל השבעים אקום, שהם כלל כל התאוות והזוהמות, שמהם כל הגלויות בגשמיות ורוחניות. ועל כן כתיב, ויוגד למלך מצרים כי ברך העם. ועל כן המגיד כי ברך העם היה המולק, כמו שמובא במדרשים. כי מחמת שלא ביטלו זוהמתו עדיין, על כן ברחו. והוא בעצמו היה המגיד והמקטרג על זה שברחו. ועל כן קודם מתן תורה כתיב, ויבוא עמלק, כי הוא לא נכנע עדיין. רק משה רבנו בגודל כוחו ציווה ליהושע ללחום עמו להחלישו לפי חרב, אבל לא לגמרי. ואז ציווה השם יתברך, כתוב זאת זיכרון בספר וכו', מלחמה להשם בעמלק מדור דור. ודרשו רבותינו זל עד דורו של מרדכי, ומשם עד דורו של מלך המשיח. ועיקר הכנעתו ומפלתו בכל דור ודור על ידי הצדיקי אמת שממשיכים זה הדעת הנעל, שהוא בחינת חירות של יובל, שהוא בחינת וכל בנייך לימודי השם, להכניס הלימוד הקדוש של הדעת הזה לכל בני ישראל, שיהיו כולם לימודי השם, עד שיצאו כולם מהרוח שטות ושיגעון ובלבול הדעת, הנמשך מזוהמת קליפת המולק, וישובו כולם אל השם יתברך באמת. ועל כן כתיב בגלות הבטרה, כי לא בחיפזון תצאו וכו'. כי זה הדעת הנעל הוא בחינת מתינות גדול ונפלא, בחינת תבוא מתונים בדין, שמרמז על הדעת הנעל כמו שמובא שם. מתונים די כהפך חיפזון, כי צריכים מתינות עצום לזה הדעת להעיר בדרי מעלה בחינת מה, ובדרי מטה בחינת מלוך עול הארץ כבודו. וזהו כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון. כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוקי ישראל. כי הולך לפניכם השם זה בחינת השגת דרי מעלה, שהוא בחינת מה, שהוא בחינת שם הוויה במילוי אלפין בגימטריה מה, שהוא בחינת סתום ונעלם בתכלית האלם, בחינת מחמית מפשפשת וכו'. בבחינת זה שמי לעולם הנאמר בשם הוויה ברוך הוא. וזהו כי הולך לפניכם השם שמרמז על הגדולים במעלה בחינת דרי מעלה שהולכים להתקרב להשם מטבח והשם הולך לפניהם. אבל כל מה שרוצים להשיגו הוא נעלם מהם בבחינת מה וכו' וכנל. ומאסיפכם אלוקי ישראל בחינת מלוך עול הארץ כבודו שהוא בחינת שם אלוקים שהוא בחינת מלכות בחינת ואלוקים מלכי וכו'. וזהו, ומאספכם, היינו בחינת מאסף לכל המחנות, לכל הנכשלים והנידחים בעוונותיהם, ורוצים לדחותם חוץ ממחנה ישראל. והשם יתברך מרחם עליהם ומאספם לפנים, כי הולך אחרי כל אחד ואחד ומגלה לו ומאיר לו, כי הוא יתברך עדיין עמו, בבחינת מלוך עול הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר וכנל. ומחמת זה כי לא וחיפזון תצאו, כי יאיר עליכם בשלמות הדעת הנעל של בחינת מה ומלוא, שהוא בחינת השגת הבן והתלמיד, שהוא בחינת כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם וכו'. שזה הדעת הוא בחינת מתינות, בחינת תבוא מתונים בדין וכו', ועשו סייג לתורה. שעושים בכל פעם סייגים מוגדרים להדעת הזה על ידי בחינת שתיקה, כדי שלא לכנוס במקיפים שאסור להמשיכם. כדי שלא יכנוס בקושיות ותירוצים שאין הזמן מספיק לבארם כמו שמבואר שם. ועל כן, לא בחיפזון תצאו וכנל. ועל כן, בגלות הראשון כתיב, ולא יכלו להתמאמה. ובגלות האחרון כתיב, אם יתמאמה, חכה לו. כי צריכים להתמהמה כדי שלא לצאת בחיפזון, בחינת הבו מתונים בדין הנ"ל. ועל כן הערב רב שהם מסיטרא דעמולק הכשילו את ישראל על ידי החיפזון הרע שלהם, שתכף כשראו כי בושש משה ונתמהמה קצת, תכף מיירו וחפזו ועשו את העגל. כי גם החיפזון שהיה בשעת יציאת מצרים היה על ידם, כמו שכתוב שם בפרשת בו, וגם ערב רב עלה איתם וכו', וסמוך לב יעפו את הבצק עוגות מצות כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וכו'. כי עיקר כל הפגמים על ידי הקושיות של המחקרים והפילוסופים, שהם מסיטרא דעמולק, מסיטרא דערב רב, שממהרים להקשות קושיות שאי אפשר להשבם, כי נמשכים מהמקיפים שאי אפשר להמשיכם בזה העולם, כמו שמבואר בתורה הנ"ל, ובתורה עתיקה וכו', לסימן חף א' ליקוט א'. חף ד'. ועל כן תיקון חטא העגל שהיה על ידי הקושיות והכפירות של הערב רב, שהם בחינת עמלק, כמו שהייתה בזוהר ומדרשים, שהיו מעורבים מהמלקים וכו'. עיקר התיקון היה על ידי המשכן שעשה משה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי המשכן, בחינת הבית המקדש, נבנה ונעשה במחיצות וגדרים וכלים קדושים כאלו, שנמשכו מקדושת הדעת הנ"ל של בחינת חירות הנ"ל. ועיקר המחיצות נעשים מבחינת סייג לחוכמה שתיקה כנ"ל, שבתוך המחיצות והגדרים הקדושים האלו נמשך הדעת הנ"ל. כל זה הוא בחינת תיקון הקושיות והכפירות הנ"ל שלהם, בחינת חטא העגל וכנ"ל. וזהו בחינת פרשת שקלים שקוראים קודם פורים, כדי להכניע המן עמלק שהוא בחינת הערב רב הנ"ל. ועל כן נקראים שקלים בחינת משקל, שצריכים להיזהר להמשיך זה הדעת במידה ובמשקל, ולשתוק במקום שצריכים לשתוק בחינת ועשו סייג לתורה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר בניין המשכן וכנ"ל. וזה בחינת העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, זה רמז על בחינת הדעת הנ"ל של בן ותלמיד, שהם בחינת דרי מעלה ודרי מטה, שצריך להאיר בדרי מעלה בחינת מה וכו', ובדרי מטה בחינת מלוך עול הארץ כבודו. וזה בחינת העשיר לא ירבה, העשיר הם בחינת הגבוהים במעלה. לא ירבה, כי צריך להיזהר שלא יטעה שכבר יש לו חלק גדול בהדעת הזה. כי צריכים להראות לו שעדיין איננו יודע כלל בחינת מחמית וכו'. ולהפך, הדל לא ימעיט, הדל בחינת הקטנים במעלה, לא ימעיט כאילו חלקו קטן ומועט בבניין הדעת הזה, שהוא בחינת בניין המשכן והבית המקדש. כי יד הרבה, השם מטבח שוכן עם הנמוכים והדלים דייקה, כמו שכתוב, ושכונת דקה, כי מלוך עול הארץ כבודו וכו'. כי בכל דרגה ובכל בחינה יש בחינת דרי מעלה ודרי מטה, שהם בחינת בן ותלמיד וכו'. ועל כן העשיר והדל הם בחינת דרי מעלה ודרי מטה. כי העשירות והשפע נמשך מהדעת של בן ותלמיד וכו'. ועיין בהלכות שבת הלכה ג' או ט' מבואר שם מעין זה על פסוק העשיר לא ירבה וכו' לכנ"ל. חפה. וזה בחינת המניין של ישראל שנצטוו למנותם על ידי השקלים, כמו שכתוב כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם וכו'. כי המניין הוא כדי לצרפם ולחברם ולחוללם יחד כל 60 ריבון נפשות ישראל, כדי שיעירו זה בזה הדעת הנ"ל. ויקבלו זה מזה. כי זה הדעת גבוה ונשגב מאוד, שהוא לידע ולהכיר את הבורא היחיד הקדמון, יתברך ויתעלה בתכלית שלמות האמונה. וכל אחד מישראל יש לו חלק בזה הדעת הקדוש, וצריך כל אחד לקבל מחברו ולהעיר בחברו כפי מה שנמשך עליו והרם מרבו בחינת משה, וכמובן הוא מבואר בתורה הנ"ל. ועל כן צריכים למנותם ולחוללם ולצרפם יחד. אבל על ידי המניין חס ושלום, יכול לשלוט הנגף חס ושלום. כי ירצה הבעל דוברו להתגרות בהם חס ושלום להרוס הגבול, שכל אחד ירצה לכנוס בגבול חברו מה שאינו שייך לו, ועל ידי זה יוכל לכנוס בקושיות שקשה לו לפי דעתו לישבם וכו' וכנל. על כן, כמו שצריך כל אחד לקבל מחברו ולהעיר בחברו הערת הדעת הזה כנל, כמו כן צריך להיזהר לעמוד על מקומו לבלי להרוס הגבול. וכמבואר לאל מזה שזהו בחינת ועשו סייג לתורה, בחינת סייג לחוכמה שתיקה, שהוא בכל בחינה ובחינה ובכל דרגה ודרגה. שכמו שהצדיק האמת שהוא הרב והחכם שכל הדעת נמשך על ידו, צריך להיזהר לעשות הסייג לתורה על ידי השתיקה, כדי שלא יכנוס במקיפים שאין צריכים להשיג וכו' לכנל. כמו כן, כל אחד ואחד כפי מה שמקבל מהדעת הזה, צריך להיזהר בנפשו לבל יחפש ויבעל להקשות מה שאין ראוי לו, כדי שלא יתבלבל דעתו לגמרי. וכמו כן, כשמדבר עם חברו ביראת שמיים להכניס הדעת הזה בחברו ולקבל ממנו, בבחינת ומקבלין דן מן דן כמו שמבואר שם, צריך להיזהר גם כן מאוד להמשיך המחיצה הנ"ל של שתיקה לבל יהרוס הגבול חס ושלום. ולבלי להסתכל בחברו יותר מדי. וכן שלא לקבל מחברו יותר מדי מה שאין ראוי לו לפי מדרגתו. כי זה ידוע שכל אדם משונה מאוד מחברו. וכמו שאמרו רבותינו זה לעניין ברכת חכם הרזים, לפי שאין דעתן של בני אדם דומות זו לזו וכו'. על כן צריך להיזהר בעניין זה של המשכת הדעת האמיתי שצריך כל אחד להעיר בחברו ולקבל ממנו, שיהיה בהדרגה ובמשקל ולקיים ועשו סייג לתורה הנ"ל. וזה בחינת שנזהרו למנות ישראל על ידי השקלים דייקה, כדי שלא ישלוט בהם סיטרה דמוטה שנמשך מכפירות של עץ הדעת, שהוא זוהמת הנחש, שהוא זוהמת המולק שגרם איתה לעולם. שהכל היה על ידי ריבוי הקושיות שהכניס באדם וחווה עד שהביאם לידי כפירות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והתיקון לזה על ידי בניין המשכן והבית המקדש, שעיקר בניין מחיצות הקדושות האלו של המשכן והבית המקדש הוא על ידי שתיקה וכנל. וכן צריך להיזהר כל אחד בכלליות ובפרטיות. וזה בחינת השקלים, בחינת מחציס השקל דייקה. שצריך לעמוד על המשקל דייקה. וכל אחד ייתן מחצית השקל דייקה, והעשיר לו ירבה והדל לו ימעיט. כי אף על פי שכל אחד נותן מחצית השקל, מחצית דייקה, שמרמז שכל אחד מישראל צריך לחברו שחברו ישלימו, ועל כן כל אחד אינו נותן רק מחצית דייקה. אבל אף על פי כן, אסור שייתן אחד בעד חברו, כי נזהרו, העשיר לו ירבה והדל לו ימעיט. כי האמת שכל אחד צריך להשלים חברו שזו עיקר כוונת המניין כדי לחוללם ולצרפם ולחברם זה בזה, כדי שיעירו זה בזה הדעת הקדוש הנ"ל. אבל אף על פי כן, כל אחד ואחד עומד בפני עצמו וצריך להיזהר לבלי להרוס הגבול. רק כל אחד ימשיך ויקבל הדעת בהדרגה ובמידה ובמשקל, לקבל ולהעיר בחברו מה שצריכים לקבל זה מזה. ומה שאי אפשר לקבל ולהעיר, צריכים לשתוק ולקיים ועשו סייג לתורה הנ"ל. חפבב הלכות שותפין. וזה בחינת שותפין. כי עיקר בחינת שותפות שבין בני אדם באיזה עסק, נמשך מבחינה הנ"ל, שמובא בתורה הנ"ל שכל אחד מישראל צריך לדבר עם חברו ביראת שמיים וכו', בבחינת ומקבלין דן מן דן וכו'. שזהו בחינת הארת הדעת של בן ותלמיד כמו שמבואר שם. וכל הפרנסה והשירות נמשך משם כמו שמובא שם, שהשירות והפרנסה נמשך מהמקיפים שבים החוכמה, שמאירין על ידי הדעת הנ"ל וכו'. ומזה נמשך בחינת שותפות שרוב העסקים של מסע ומתן, בפרט המסע ומתן הגדולים, נגמרים על ידי שותפות דייקה. כי שורש השותפות וההתחברות שבין אנשים לגמור איזה עסק, נמשך מחמת שכל אחד מישראל צריך להעיר בחברו הדעת כנל, וכן חברו צריך להעיר בו הדעת כנל. וזה עיקר יישוב וקיום העולם וכו'. ומזה נמשך שמתחברים בני אדם לעשות מסע ומתן בשותפות, ועל ידי זה יכולים להצליח ביותר אם יתנהגו כראוי. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מזל הדבטרי עדיף. כי כל דבר יש לו שורש בתורה. כי עיקר ההתחברות והשותפות שביניהם לגמור יחד איזה עסק, ומחמת שבשורש החיות של כל אחד, שהוא המשכת הדעת הנ"ל שבשביל זה נברא ונתקיים הכל, שם, בהמשכת הדעת הזה צריכים דייקה להתחבר ולהשתתף יחד אחד עם חברו, ולדבר ולעסוק כל אחד עם חברו בכל עת מהדעת הזה שהוא עיקר התכלית. כי צריכים להעיר ולקבל זה מזה וכו' וכנ"ל. ומשם נמשך שגם בכל המסע ומתן והעסקים מתחברים ומשתתפים יחד, ועל ידי זה נגמרים ביותר רוב העסקים. כי הכל מקבל חיות מהתורה שהוא הדעת הנ"ל, ששם צריכים להתחבר ולהשתתף שיעיר זה בזה וכו' וכנ"ל. כי די כעל ידי זה נמשך הפרנסה והעשירות כמו שהובא לאל, שכל הפרנסה והעשירות נמשך מהמקיפים שבים החוכמה, שנמשכים על ידי הדעת הנ"ל וכנ"ל. ועל כן מזל הדבטרי עדיף וכנ"ל. וזה בחינת טובים השניים מן האחד. ופרש רש"י, טובים השניים לכל דבר מן האחד, לפי כך יקנה לו האדם חבר וישא אישה, אשר יש להן יותר רווח בעמלם. הרבה מלאכות נעשות בשניים שאין היחיד מתחיל בלבדו. היינו כנ"ל, כי עיקר קיום ויישוב העולם נמשך מהדעת הנ"ל של בן ותלמיד, שלזה צריכים התחברות ושותפות דייקה, הן להוליד בנים, הן להעמיד תלמידים וחברים שיקבלו זה מזה וכו', הן לגמור איזה עסק ומסע ומתן גדול או מלאכה גדולה. וכמבואר בפירוש רש"י הנ"ל הרבה מלאכות נעשות בשניים וכו', היינו כנ"ל. כ"ז. וזה שכתוב בשולחן ערוך, שאין השותפות נגמר בדברים כי אם בקניין. וכדרך הקניין לעניין מקח וממכר, כן הוא לעניין שותפות, כמבואר שם בסימן קע"ו. כי באמת ראוי לאדם לעמוד בדיבורו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ומה שנמצאים שינויים עד שצריכים קניין, זה נמשך מהרוח שטות שמשם כל העוונות רחמון אל יצלן, שמשם כל השקרים והשינויים שבעולם. בעיקר רוח שטות נמשך מהחוכמות של כל אחד, מה שנדמה לו כאילו יש לו איזו אחיזה בהחוכמה והידיעה. בבחינת, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. כי עיקר החוכמה שישכיל שרחוק ממנו החוכמה, בבחינת אמרתי, איך קמה והיא רחוקה ממני. כמו שנתבאר במקום אחר, כי תח לי את הידיעה אשר לא נדע. ובאמת, כבר מורגל זה הלשון, תכלית הידיעה וכו', בפי רוב בני אדם יודעי ספר. ואף על פי כן, כל אחד חכם בעיניו כאילו כבר השיג הכל עד שהגיע אל התכלית של הידיעה שלא נדע. ובאמת הוא כסיל, ואינו מבין שהוא לא התחיל עדיין לידע כלל. כי באמת עיקר זה התכלית אשר לא נדע, אין מי שמשיגו, כי מצדיק החכם הגדול בתכלית המעלה. שיודע והשיג כבר השגה עצומה גבוה מאוד וכו', עד שהגיע אל התכלית אשר לא נדע. אבל שאר בני אדם, אפילו החכמים הגדולים, אינם יודעים כלל בפשיטות. מכל שכן סתם בני אדם שאינם יודעים כלל, בוודא הם רחוקים מאוד מהתכלית הידיעה הזאת. רק צריכים לידע שעדיין אינם יודעים בפשיטות שום דבר. ויש הרבה לדבר בזה ואין במקום אחר. וכל הרמאות והשינויים נמשכים רק מהחוכמות של כל אחד, שבאמת הכל הוא רוח שטות ממש. כי עיקר כל השינויים והרמאות של כל אחד הוא מחמת שאומר בדעתו שיודע באיזה דבר ירוויח, עד שאומר שעל ידי שישנה דיבורו או יעשה רמאות ירוויח בהעסק. כי בוודאי אין אדם משנה דיבורו מכל שכן לעשות רמאות, כי אם בשביל זה איזה רווח שנדמה לו. בכל זה מחמת שהוא חכם בעיניו, בחינת חכם להרע. ובאמת הכל שטות, כי לא יחרוך רמיית צידו. ועל ידי השינוי והרמאות לא ירוויח ולא יצליח כלל, כי אין אדם יודע במה מסתכר. רק העושר והכבוד מלפניו ידברך, כי לא ממוצא וממערב וכו', כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים. בעיקר הרווח והעשירות והפרנסה הוא רק מהמקיפים שבים החוכמה, שנמשכים על ידי הדעת הנ"ל, שמקבלים מהרבי האמת ומאיר כל אחד בחברו. שאלו המקיפים שורשם בחינת המקיפים העליונים, שהם בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, שמשיג הרבי האמת בתכלית, תכלית השלמות וכו'. נמצא שעיקר השינויים הוא מחמת רוח שטות, וחמת שאין עוסקים בדעת הנ"ל להמשיך המקיפים, שמשם כל הפרנסה באמת כנ"ל. ועל כן צריכים לקניין, ורוב הקניינים הם בבגדים שהוא קניין סודר, כי הבגדים הם בבחינת המקיפים כידוע. ועל כן על ידי קניין סודר שהוא בבגדים בחינת מקיפים, על ידי זה מתקיים המקח שלא ישנו עוד, כי שם בבחינת המקיפים אין שום שינוי, כי שם שורש הדעת הנ"ל שצריך כל אחד להעיר בחברו, שזהו עיקר ההתחברות והשותפות, ושם כל הנפשות כלולים יחד, ועל כן על ידי זה מתקיים השותפות שלא ישנו עוד וכנ"ל. ראשי פרקים שייכים להלכות פורים הנכלל בהלכות שותפין בקרקע, על פי התורה כי מרחמה מנהגם. לא תצא כצאת העבדים, עיין מה שהיית בתיקונים, כי בחיפזון יצאת ובגלות בתרה, כי לא בחיפזון תצאו וכו'. כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוקי ישראל, ראשי תיבות אליהו, כי הגאולה תהיה על ידי אליהו שיבוא לבשר תחילה את הגאולה. כי הולך לפניכם השם זה בחינת מה, הוויה במילוי אלפין בגימטריה מה, ומאספכם אלוקי ישראל בחינת מלוא כל הארץ כבודו, אלוקים בגימטריה פיוו, פה עם הכולל, בחינת מלכות פה. כי עיקר התחזקות על ידי בחינת מלוא ועל ידי דיבור פה, שהוא שיחה ותפילה והתבודדות וצעקה ושבעה ותחינות ופיוסים ובקשות וכו'. כי הדיבור הולך עם האדם לכל מקום כמו אם הבנים, כמו שמובא במקום אחר. כי בגאולה הראשונה כתיב ולא יכלו להתמאמה, ובסוף כתיב אם יתמאמה חכה לו וכו'. והכל על ידי הדעת הנ"ל. מור דרור מור דחי, נוטפות מור עובר בחינת יראה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל תלמיד חוכם שאין שפתותיו נוטפות מור וכו'. בתחילה אמר מילתא דבדיחותא לשמח ולפקח דעת התלמידים, כי הוריד את עצמו אליהם מאוד מאוד כדי שיוכלו לקבל, ואחר כך ביתיב בהימתא וכו'. כי עיקר המשכת הדעת הנ"ל על ידי יראה. דרור, לשון חירות, בחינת אשרך ארץ שמלכך בן חורין, כמו שמבואר שם, בחינת יום הכיפורים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שלא תאמר ישנה להם הפרק פעם אחת ושתיים, עד שתהיה שגורה בפיהם, אלא ארוך לפניהם כשולחן הערוך לפני האדם ומוכן לאכול. מכל שכן וכל שכן בלימוד של קיום התורה ומצוות וכו'. פרשת משפטים קודם קבלת התורה ואחר כך, כי עיקר הוא השלום שלא יכנוס ויסתכל בחברו לרעה כי אם לטובה, שזהו בחינת ועשו סייג לתורה כמו שנתבהר בדברנו שם בפרשה הנ"ל. כי מובא בספרי קודש שהגורל של המן הוא שרצה להתגבר כנגד קדושת יום הכיפורים, שאז היה הגורל של הכהן הגדול על שני השעירים גורל אחד להשם וגורל אחד וכו', שהם בחינת ברוך מרדכי וארור המן, שהוא בחינת עזאזל, שינק מבחינת הרע שבעץ הדעת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק אמין העץ וכו'. ועיקר הרע הנ"ל הוא בחינת עזה ועזאל שהושלכו משמיים וחטאו וכו', שכל הקטרוג של אדם הראשון בעץ הדעת נמשך על ידם. ועל כן על ידי הדעת הנ"ל, שהוא בחינת קדושת יום הכיפורים, כמו שכתוב שם, נכנע המן. ועל כן עיקר שם יום טוב זהו פורים, על שם הפור, כי ביום הכיפורים פועלין בקשת סלחנה על חטא המרגלים שפגמו בארץ ישראל וגרמו החורבן וכו', כמו שמובא שם. כי עיקר פגם המרגלים שנכשלו על ידי שהמשיכו עליהם הפחד של המולק, כמו שכתוב המלק יושב בארץ הנגב וכו'. ולא האמינו בכוחו של משה שיכול להכניעו. ואחר כך כשכבר נגזר עליהם הגזירה למות במדבר, רצו אז להתגבר ולהילחם, אבל אז לא הועיל עוד. ואז נתהפך הדבר שמשה בעצמו התרה בהם, שלא יעלו שלא ברשות. כי והעמלקי והכנעני יושב בער וכו'. כי המולק מעולם רצועה מרדות לישראל, ובפורים צריכים לתקן כל זה. ועל כן איתה בתיקון הזוהר שפורים הוא בחינת יום כיפורים. אבו מתונים בדין, בחינת כי לא וחיפזון תצאו, תיקון בחינת כי בחיפזון יצאת וכו'. מרדכי בחינת חירות הנעל שהוא הדת של בן ותלמיד, שעל ידי זה מגלין שבכל הנפילות והירידות שבעולם בכלליות ישראל, ובפרטיות בכל אחד ואחד מישראל, אפילו הקל והגרוע וכו' מאוד מאוד, ובכלליות הזמנים, ובפרטיות לשינוי הזמנים וכו'. אפילו בעקבות משיחה באחרית הימים האלה שהוא בחינת תוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא השם מטבח והתורה, שזהו בחינת אסתר וכו', בחינת ואנוכי אסתר אסתיר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ושלמות גמר התיקון על ידי בחינת שתיקה הנעל, ועל כן אחזה אסתר פלך השתיקה, כמו שכתוב אין אסתר מגדת, וכן רחל אמנו, בנימין ושאול וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי צריכין מתינות גדול להמשכת הדעת הנעל. לגולגל אותם, בחינת גלגל החוזר, בחינת מה שמבואר על דריידל, עליונים למטה, תחתונים למעלה, בחינת מן דזער יהיו רב, מן דרב יהיו זער. וזהו בעצמו בחינת גלגולה דנשמתין, כמובן בשיחות הר"ן, עיין שם.